मंडल के कण कण में बसी तेरी ठकुराई, कालिंदी की लहर लहर ने तेरी महिमा गाई। पुलकित हो तेरो यश गावे गोवर्धन गिरिराई, ले ले नाम तेरो मुरली में नाचत कुंवर कन्हाई। हीरा जन्म मिला है तुझको माटी में नारो, हीरा जन्म मिला है तुझको माटी में नारो। जब भी मुख खोले तो मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। जब भी मुख खोले तो मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे राधा नाम की महिमा न्यारी दे पापों से मुक्ति, राधा नाम की महिमा न्यारी दे पापों से मुक्ति। भव बंधन से मुक्त करेंगी राधा नाम की युक्ति, भव बंधन से मुक्त करेगी राधा नाम की युक्ति। रक्षा कवच बनेगी तेरा, रक्षा कवच बनेगी तेरा, मत हो डावा डो। रक्षा कवच बनेगी तेरा मत हो डावा डो। जब भी मुख खोले तो मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे। जब भी मुख खोले तो मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। सुख में राधा दुख में राधा श्वाश्वात जप राधा, सुख में राधा दुख में राधा श्वाश्वात जप राधा। हर दुख की बस यही दवा है दूर करे हर बाधा, हर दुख दर्द की यही दवा है दूर करे हर बाधा। जीवन सौंप दे उसके हाथों, जीवन सौंप दे उसके हाथों, रख दे दिल को खोल। जीवन सौंप दे उसके हाथों, रख दे दिल को खोल। जब भी मुख खोले तो मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। जब भी मुख खोले तो मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे हो। श्रद्धा और विश्वास की ज्योति मन मंदिर में जला ले, श्रद्धा और विश्वास की ज्योति मन मंदिर में जला ले। मन की मैल को धो के मन को निर्मल स्वच्छ बना ले, मन तेरी हैल को धोके मन को निर्मल स्वच्छ बना ले। पाप पुण्य को छोड़ के उस पर, पाप पुण्य को छोड़ के उस पर जिह्वा में रत घोल। पाप पुण्य को छोड़ के उस पर जिह्वा में रत घोल। जब भी मुख खोले तो मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल।